Hukom, Kabanata 7. Si Gideon ay tinatawag ding Jerubbaal. Isang araw, maagang bumangon si Gideon at ang kanyang mga tauhan at nagkampo sila sa may bukal ng Harod. Samantala, ang mga Midyanita ay nagkampo sa hilagang kapatagan sa may burol ng More. Sinabi ni Yahweh kay Gideon, "Sobrang dami ng mga tauhan mo para pagtagumpayin ko kayo laban sa mga Midyanita. Baka akalain nilang sarili nila ang nakatalo sa mga Midyanita at hindi dahil sa tulong ko. Kaya sabihin mo sa taong bayan na ang lahat ng natatakot ay maaari nang umuwi." Nang sabihin ito ni Gideon, umuwi ang 22,000. Ngunit, 10,000 pa ang naiwan. Sinabi muli ni Yahweh kay Gideon, "Napakarami pa ring natira. Isama mo sila sa tabi ng batis at bibigyan ko sila roon ng pagsubok. Doon ko sasabihin kung sino ang dapat mong isama at kung sino ang hindi." Ganoon nga ang ginawa ni Gideon. Pagdating nila sa batis, sinabi ni Yahweh, "Ibukod mo ang lahat ng umiinom na parang aso. Ibukod mo rin ang mga nakaluhod habang umiinom." Ang sumalok ng tubig sa pamamagitan ng kamay upang uminom ay 300, at ang iba'y lumuhod upang uminom. Sinabi ni Yahweh kay Gideon, "Ang 300 sumalok sa pag-inom ang isasama mo upang pagtagumpayin ko kayo at gapiin ang mga Midyanita. Ang iba namay pauwiin mo na." Kaya't pinauwi na ni Gideon ang lahat ng mga Israelita maliban sa 300. Iniwan sa mga ito ang lahat ng banga at ang mga trumpeta. Ang kampo ng mga Midyanita ay nasa libis sa gawing ibaba nila. Kinagabihan, sinabi ni Yahweh kay Gideon, "Lusubin na ninyo ang kampo ng mga Midyanita, sapagkat ibinigay ko na sila sa inyong kamay. Kung nag-aalinlangan ka pa hanggang ngayon, pumunta ka sa kampo kasama ang tagapaglingkod mong si Pura. Tiyak na lalakas ang loob mo kapag narinig mo ang kanilang usapan." Kaya't si Gideon at si Pura ay palihim na nagpunta sa may kampo ng mga Midyanita. Ang mga Midyanita, pati ang mga Amalekita at mga tribo sa paligid, ay naglipana sa kapatagan na parang mga balang sa dami. Ang kanilang mga kamelyo naman ay sindami ng buhangin sa dagat. Nang malapit na sina Gideon, may narinig silang nag-uusap. Ang sabi ng isa, "Napanaginipan kong may isang tinapay na sibadang gumulong sa ating kampo. Nagulungan daw ang tolda at ito'y bumagsak." Sagot naman ng isa, "Iyon ay walang iba kundi ang tabak ng Israelitang si Gideon na anak ni Joas. Ang Midian at ang buong hukbo ay ibinigay na ng Diyos sa kanyang kamay." Nang marinig ni Gideon ang panaginip at ang kahulugan nito, lumuhod siya at nagpuri sa Diyos. Pagkatapos, nagbalik siya sa kampo ng mga Israelita at sinabi sa kanila, "Bumangon na kayo. Ibinigay na ni Yahweh sa inyong mga kamay ang mga Midyanita." Pinagtatlong pangkat niya ang kanyang 300 tauhan. Bawat isa'y binigyan niya ng trumpeta at banga na may sulo sa loob. Sinabi niya sa kanila, "Kapag malapit na ako sa kanilang kampo, tumingin kayo sa akin at gawin ninyo ang gagawin ko. Kapag narinig ninyong hinihipan ko at ng aking pangkat ang aming mga trumpeta, hipan na rin ninyo ang inyong trumpeta sa palibot ng kampo at sumigaw kayo ng para kay Yahweh at para kay Gideon." Maghahating gabi na, Halos kapapalit pa lamang ng pangkat ng tanod nang sina Gideon ay makalapit sa kampo ng mga Midyanita. Hinipan nila ang kanilang mga trumpeta, sabay basag sa mga dala nilang banga. Ganoon din ang ginawa ng dalawang pangkat. Hawak ng kanilang kaliwang kamay ang sulo at nasa kanan naman ang trumpeta habang sumisigaw ng Tabak ni Yahweh at ni Gideon! Bawat isa ay hindi umaalis sa kanyang kinatatayuan sa paligid ng kampo. Samantalang nagsisigawan at nagkakanya-kanyang takbuhan ang mga nasa kampo. At habang walang tigil sa pag-ihip ng trompeta ang 300 Israelita, pinaglaban-laban ni Yahweh ang mga nasa kampo. Kanya-kanya silang takbo tungo sa Serera hanggang Bethsita at Abel-Mehola malapit sa Tabata. Ipinatawag ni Gideon ang kalalakihang mula sa mga lipi ni Naphtali, Asher at Manasses at ipinahabol sa mga ito ang mga Midyanita. Si Gideon ay nagpadala ng mga sugo sa lipi ni Ephraim na nakatira sa mga kaburulan. Sinabi niya, Bumaba kayo at tugisin ninyo ang mga Midyanita. Pabantayan ninyo ang Ilog Jordan at ang mga batis hanggang sa Beth Bara upang hindi sila makatawid. Kaya't lahat ng kalalakihan sa lipi ng Ephraim ay nagtipon. At ganoon nga ang kanilang ginawa. Sa paghabol nila sa mga Midyanita, nabihag nila ang dalawang pinunong sina Oreb at Zeeb. Pinatay nila si Oreb sa bato ni Oreb at si Zeeb sa pisaan ng ubas ni Zeeb. Pagkatapos, dinala nila ang ulo ng dalawang ito kay Gideon sa ibayo ng Jordan.